Частка третья. Поле катастрофы. Раздел першы. Гараскопы. Свой кут, сакральнае для тых, хто нарадзіўся ў чырвонай імперыі паняцце, ілюзорны бастыён асабістага ў дзяржаве, якая ўвойдзе да цябе, калі ёй спатрэбіцца, і ў замочную шчыліну, хаця навошта дзяржава з твайго нараджэння ўнутры цябе. Панельную двухпакаёўку я пабудавала з дапамогай банкаўскага крэдыту, калі мне споўнілася 34. Я страшэнна ганарылася сабой. Нарэшце ў майго сына ёсць дом. Мы ўехалі ў голыя, як прапаведніцкая пустэльня, сцены, драўляныя рамы ледзь трымаліся, у шчыліны свістаў люты вецер ускраіны. Я адразу ж уявіла, як моцна будзе хварэць дзіця на прастуды. Так яно і здарылася. Сінія, як медыцынскі буда, будаўнікі скралі нават тое, што скрасці было немагчыма па азначэнні. Як тут не ўзгадаць слыннае заданне майстра Дзэн свайму вучню – пачуць воплеск адной далоні. Сцены здаваліся полымі, я чула кожны ўздых суседзяў. Пасля сыходу будыстаў нябеснай сінявы я знайшла ў куце газету з загорнутымі ў яе рыбінымі шкілецікамі ды пустыя пляшкі ад лякарства, аюрведычны нацюрморт. Пэўна, якраз у маёй кватэры тыя прасветленыя людзі кожную раніцу здзяйснялі трансцэндэнтальныя высілкі павяртанні ва ўласныя целы, намаганне, на практычную адпрацоўку якога манахі ў дацанах трацяць некалькі жыццяў, прычым у розных інкарнацыях. Разгарнуўшы газетны камяк, ён выявіўся старонкай мірапольскага весніка. Я прачытала артыкул серыі «Давайте задумаемся». На малюнку аўтар альбо гіпатэтычны чытач сядзеў, змрочна падпіраючы галаву рукой і згорбіўшыся на чымсьці вельмі падобным да ўнітаза. Журналіст, які заклікаў гараджан, пэўна адвечна пагружаных у маўчанне розуму, Рамакрышна быў бы ў адпадзе, даць нырца ў клааку мыслення, разважаў пра нягодніц, якія прагнуць памяняць сямейную іерархію, а касцянелая мова артыкула цалкам адпавядала загорнутым у газету парэшткам. Вядома, я планавала абмен на сталіцу, аднак як пацягнуць другі крэдыт? Да таго ж Антон быў хваравіты, а гімназія вось яна побач. Я вырашыла пачакаць, пакуль сын давучыцца, а я сплачу пазыку банку і адкладу грошы для абмену. Акрамя працы на тэлеканале узялася рабіць рэкламныя брашуры, але Мірапольск не адпускаў мяне як балотная жышка. З цягам часу я перастала верыць у перамены. Мітусня з адкладаннем грошай была пейзажам імітацыяй. Сабраць дастатковую суму было ўсё роўна немагчыма. Пад маскіровачнай тканінай маёй увішнасці клубіліся страх і апатыя. А навакольныя, о, яны зусім не жадалі мне жыць поўным жыццём. Гэта стварыла пагрозу іх уласнаму бязрадаснаму існаванню, з якім кожны з іх з цягам часу змірыўся. «У цябе цудоўны сын, добры для жанчыны заробак. Хіба праца з такім заробкам можа не падабацца? Пэўна, з табой нешта не так. Трэба ўмець падладжвацца. Ты думаеш дзе-небудзь лепш? Начальства ўсюды не падарунак». І ты згаджаешся, узгадваеш сваё жабрацкае юнацтва і вінаваціш сябе ў няўдзячнасці лёсу, але табе чамусьці хочацца разбіць галаву аб сцяну. Магчыма, нават не будзе балюча, нібы ты забытая на антрэсолі ёлачная цацка ў пыльнай кардонцы поўнай прусакоў. Цацка, якой хочацца, каб яе яшчэ разок вынялі, паблішчэць на ёлцы, альбо прынамсі разбілі, толькі б не дыхаць пылам і цвіллю, не адчуваць ліпкія лапкі насякомых. Але табе зноў і зноў кажуць: ты пэўна эгаістка, як твая ўласная маці. Тым часам у мяне ўзніклі новыя сацыяльныя кантакты. Блізкасць гімназіі не ва ўсім пайшла на карысць. Школьны псіхолаг штотыдзень наносіла няпоўнай сям'і візіты. Да Антона забягалі аднакласнікі, важныя дамы, чальцы бацькоўскага камітэта напрошваліся на кубачак гарбаты. І суседзі, не трэба забывацца на суседзяў. Вы ж маці, казалі, ўся гэтая чарада, са здзіўленнем аглядаючы пустыя пакоі. Вы ж маці, чаму ў сына кашуля брудная? Як гэта вы жывяце без пралкі? Ва ўсіх дзяцей у класе ёсць пралкі. Ты жанчына, чаму ў цябе столь не пабеленая? А твой абутак, ён жа падраны. Прыстойныя кабеты ў такім не ходзяць. Ого, магнітафон з касетамі, даўно трэба выкінуць. Ты, пэўна, ў воблаках лунаеш, а табе ж нямала гадоў. Паўнацэннае харчаванне для хлопца – гэта ўсё. Пакажыце, што ў вашай лядоўні, колькі дзён стаіць тут гэты боршч. Ці не здаецца вам, што Антон вырас з гэтых штаноў? І чаму ён заўчора не прыйшоў на фізкультуру, дзе даведка з пячаткай? Нас не цікавіць ваш павышаны ціск. Ці не забыліся вы наведаць доктара? Хлопца на ўлік не проста так паставілі. Што вы за маці? Падлетак не можа спаць у раскладным фатэлі. Вы павінны забяспечыць яму нармальнае спальнае месца. Не, я не дам вам талончык на абследаванне шчытападобнай залозы. Няважна, што сын у вас на ўліку. Прыходзьце заўтра ў 7 гадзін раніцы і станавіцеся ў агульную чаргу. Давайце сюды здымак. Ну, канешне, у Антона гайморыт. Мы так і думалі, чаму вы дапусцілі? Зараз жа ў бальніцу, гэта вам не жарт. Вы павінны займацца дзіцём. Нас не хвалююць вашы праблемы на працы. Не працуйце. Інга Аляксанна, наймайце рэпетытараў. Антон не дацягвае да добрай адзнакі. Я таксама магу за асобную плату з ім пазаймацца. Чаму, чаму, чаму ты павінна, павінна, павінна? І калі мы паспяваем, так чартоўскі завінаваціцца. Пэўна, той бандыцкі лічыльнік уключаюць яшчэ да нашага нараджэння. Аднойчы школьны сацыяльны педагог прыгразіла: калі я не здолею саздаць условія, нашу сям'ю паставяць на ўлік як небяспечную для дзіцяці. Трэба было пачынаць рамонт і ствараць утульнасць, як тое належыць жанчыне. Зразумела, на грошы, адкладзеныя для абмену. А на якія ж яшчэ? У доме маёй тёткі утульнасць паважалі. Важнымі яе элементамі лічыліся парцалянавыя цацкі, крышталёвы рог, чайныя сервізы, пыльныя дываны на сценах. Сытая сямейная утульнасць сведчыла: у дзівоснай загарадзі пасвіцца стрыножаны мужчына. Тут усё, як мае быць. А ёсць яшчэ утульнасць чакання. Ясная рэч, мужа, мужчыны, які возьме з табою шлюб, вось тады зажывеш, ого-го. Утульнасць чакання у жаночых пакоях інтэрнатаў, у кватэрках гаспадынь, дзе я здымала куты, выяўляла сябе праз падушкі для канапы ў форме сэрца, статуэткі радэнаўскай вечнай вясны, какетлівыя фотографіі. фартухі. Пэўна, кабеты лічылі, калі рэгулярна медытаваць на вечную вясну, а потым падставіць падол, саспелы плод законнага кахання пляснецца ў той фартух з карункамі ды рушамі ў тон кухонным фіранкам. Сям-там я заўважала апісаную амерыканскім класікам ружовую гуньку на унітазе, што наводзіла на думку, утульнасць чакання ў кабет ва ўсім свеце аднолькавая, не раўнуючы пяты інтэрнацыянал. Набыла для сына ложак, паставіла вокны з пластыку. Я суцяшалася тым, што рамонт мой унёсак у будучую вартасць кватэры. У абвестках аб абмене акцэнт рабіўся менавіта на вокны ПВХ і на металічныя дзверы. Для сябе замовіла вузкую канапку. Танна, па акцыі, ні мэбля, ні рэчы мяне не цікавілі, у адрозненне ад рамонту, які рабіўся дзеля будучага. А дома разгледзела і сумна ўсміхнулася. Канапка мела модны дызайн, формай нагадвала неабы што ліру. На свой сараковы дзень народзінаў я прывычна прагледзела цэны на сталічнае жыллё. Яны выраслі астранамічна, скасавала замову на дзверы металічныя вытворчасць Кітай і патраціла частку ашчаджаных грошай на вадзіцельскія курсы, каб сесці за стырно і прынамсі ездзіць у сталіцу на працу. Цяпер мне 42, і я ўсё яшчэ працую на тэлеканале. Найгоршае палягае ў тым, што ты растрачваеш сілы на маленькія перамогі над бытам, з боем выдзіраеш у жыцця даброты, якія табе самой не надта і патрэбныя. А калі ты нарэшце гатовая зажыць па-сапраўднаму, сіл ужо не застаецца, бо за сапраўднае таксама трэба змагацца, а як ты думала? Азіраешся назад у роспачы і сустракаешся вачыма з уласным «я», якое ты валакла на спіне звязанае з кляпам у роце, як валакуць палоннага. Яно моцна параненае, тваё «я». Колькі гадоў ты рабіла выгляд, што не адчуваеш яго нямых папрокаў, і тады ты адварочваешся і пляцешся далей, пакідаючы за сабою ў пыле кроплі крыві, нібы цэлы жаночы батальён, на якую вайну, пачынаеш жартаваць, як ненармальная, у той час, як у табе расце жах і здзіўленне. Няўжо такі ён, фінал? А як жа будучае, дзеля якога ты ўсё гэта цярпела? У юнацтве ты дазволіла камусьці зрабіць за цябе выбар, а далей іхні выбар рабіў цябе. Аднойчы ты згадзілася сыграць ролю, якую табе навязалі, а далей ролі гралі цябе. Тваё «я», хто ўзяў яго ў палон, хто засунуў кляп яму ў рот, спачатку іншыя, потым ты сама. Яно здалося без бою, тваё «я», а магло б прынамсі разадраць на кавалкі парачку паляўнічых, як належыць і льву. Я леў паводле гэтага носаваджэння гараскопа. Дарэчы, наконт гараскопаў, падчас чаяванняў з дамамі-камітэтчыцамі я пачула нешта цалкам новае для сябе. Мілыя пані, безумоўна, сінкліту мудрых жанчын, апраўдвалі сваіх мужоў, далёка не святых, наступным чынам. Ну ён жа рак і павінен быць сквапным. Ах, стралец не можа не заводзіць палюбоўніц. Што з яго возьмеш? Рыбы заўсёды п'юць. Падобна, бытавая астралогія трывала замяніла нам трактат Арона Залкінда «12 палавых запаведзяў рэвалюцыйнага пралетарыяту», распрацаваны па ўказцы бацькі народаў у нетрах ГПУ і камуністычнага універсітэта імя Свердлова, а таксама больш свежы варыянт «Маральны кодэкс будаўніка камунізму». Аднак жаночыя якасці зоркамі чамусьці не вызначаліся. Хацела б я пабачыць мужа, які кажа сябрам: «Яна ў мяне ленаватая, самому даводзіцца мыць посуд і прыбіраць у хаце. Што паробіш, нарадзілася ў год ката». Якой павінна быць кожная з нас, мы і так ведалі з малалецтва. Агенты ўплыву сінкліту наймудрэйшых ёсць у кожнай сям'і. Прыстасоўвайся найперш да мужа, начальніка. Не вытыркайся наперад, не праяўляй ініцыятыву, чакай, пакуль прыйдзе ён, і будзе табе шчасце, сцерпіцца, злюбіцца і ўвогуле цярпі. Будь камфортнай для навакольных, найперш для мужа, начальніка. Будь клапатлівай, ветлівай, мяккай, карацей, жаноцкай, а ў астатнім незаўважнай, то бок будь нікім. У маёй кватэры няма дываноў, парцалянавых і крышталёвых цацак. Няма кветак у вазонах, шафы не набітыя модным адзеннем. З усіх пакояў я аддаю перавагу кухні са старэнькай мэбляй. Зэдлікі даўно пааблупліваліся, шафы не зачыняюцца. Пасля ад'езду Антона на вучобу я прызвычаілася паліць на кухні, забраўшыся з нагамі ў фатэль, які служыў майму хлопчыку ложкам. Фатэль падарожнічаў з намі з аднаго здымнага закутка ў другі, быў верным сябрам, выкінуць яго я не дам рады. Абіўка, падраная пакаленнямі маіх памерлых котак, час ад часу гладжу яе рукой, нібы прылашчыла сваю муру альбо басю. У новай кватэры я не заводжу жывёл. Калі дазволю сабе абзавесціся хатнімі сябрамі альбо кветкамі ў вазонах, гэта будзе азначаць, што я канчаткова здалася жыццёвай неабходнасці і аздабляю сваё заключэнне мілымі турэмнымі радасцямі. Нават адна адзінюткая кветка на падвоканні стане бязгучна крычаць: – я допускаю думку, что проживу тут решту життя. 2 гады таму беласнежную столь у спальні спаскудзіла пляма, вынік жыццядзейнасці суседзяў-алкаголікаў. Контурамі пляма нагадвае каня. Непарнакапытная стаіць на задніх канцавінах, трымаючы ў пярэдніх уласную галаву. У выходныя, прачнуўшыся, доўга валяюся на канапе і разглядваю актуальны варыянт алкаграфіі. Колькі сіл я калісьці паклала на змаганне з плямай, затое сын мог прыводзіць аднакласнікаў, і мне было не сорамна глядзець у вочы іхнім бацькам на бацькоўскіх сходах, а таксама адчыняць дзверы школьнаму псіхолагу і дамам з камітэта, і ясная рэч сусед. Вокны ПВХ сведчаць: у маёй утульнай камеры можна памерці не горш, чым у Шпакавых ці Пятровых. Атрымліваецца, я высільвалася ў тупой бязрадаснай падзёншчыне, каб без сораму глядзець у вочы чужым людзям. А цяпер мне сорамна глядзець у вочы сабе. Мне 42, і я пачуваюся так, нібы мяне закаталі ў асфальт з дарожнай разметкай і пешаходным пераходам, па якім стройнымі шэрагамі крочаць на мітынг пенсіянеры і піянеры. Усе шчарбінкі ўтрамбаваліся пад штучную няроўнасць тыпу ляжачы паліцэйскі. Зрэшты, у 42 на твары з'яўляюцца натуральныя няроўнасці, і дарожная разметка метка зморшчын прымушае знізіць хуткасць. Д два дзесяцігоддзі я ўставала а шостай і бадзёра накіроўвалася на працу, як тысячы маіх землячак. Іх вечна стомленыя твары я бачыла ў аўтобусе, а потым бачыла на дзвярах кабінета сваё прозвішча, чаму кожнага разу здзіўлялася. Апрача здзіўлення адчувала гонар. Я на самоце вырасціла сына, пабудавала дом, пасадзіла дрэва, усё па спісе. І адразу ж дадзены стан накрываў мяне разам з папярэднімі двума. Жахалася таму, што ў бліжэйшыя гады буду прыходзіць сюды ж і бачыць гэтую самую шыльду на дзвярах, што будзе яшчэ вельмі вельмі вялікім шанцункам. Перажыванне трох названых станаў не запар, не паслядоўна, а адначасова, толькі на павярхоўны погляд здаецца парушэннем закона вузкакалейкі. Здзіўленне, гонар і жах з нагоды прозвішча на шыльдзе перамяшаліся за 20 год у такі кактэйль у архаічным флаконе душы, што ягоныя інгрэдыенты адзін ад аднаго ўжо не адрозніваюцца і здольныя атруціць нават такую жыццеўстойлівую істоту, як я. Дамоў я вярталася зацемна, выплюнутая службовай сокавыціскалкай. Больш у тым дасуха выціснутым жыцці нічога не адбывалася. З дня на дзень, з году ў год я бегла па гумовай трэнажорнай дарожцы, пераключальнік хуткасці заклінівала, дарожка рухалася ўсё хутчэй. Я бегла, задыхаючыся і трымаючыся за сэрца. Бегчы я абавязана была з усмешачкай, галоўнае катаванне, з мінай усхваляванай гатоўнасці да працоўнага энтузіязму. Так тут прынята. Ніхто не бачыў майго незагрыміраванага твару. Часам мне здавалася, што пад грымам у мяне нічога няма, і калі ўночы я падыду да люстэрка, там адаб'ецца гладкая ружовая пляма. Часам перамагаў жах, думка пра тое, што я цялёпкаюся ў ліпкай павуціне, жыла ўва мне нават у час адпачынку, і паколькі я адмаўлялася яе думаць, выкрутліва маскіравалася. То болем у сэрцы прыкінецца, то мігрэнню, то спазмам у страўніку. Аднак я працягвала ўбіваць сабе ў мазгі і без таго ўбітае ў іх намёртва. Трэба ўмець цярпець, а яшчэ падпарадкоўвацца, быць сціплай і сядзець, шчыльна ссунуўшы калені. Ага. А часам на першы план выходзіў гонар. Я радавалася, што мне, байстручцы, удалося крыху падаіць дзеля майго хлопчыка свяшчэнную карову сацыяльнага становішча, без даільных апаратаў бацька-маці, хабар-блат, дабіцца самой. Ура! Падзяляла аркуш на плюсы і мінусы, так нашпігоўваюць кліентаў псіхалогіяй для інфузорый, і вучылася любіць сябе, надзімалася ад усведамлення таго, што здолела даць сыну сёе-тое з дабротаў, якімі карыстаюцца дзеці правільных людзей. Прыстасоўвалася да самага хамскага начальства, на мяне раўнялася прынцыповая моладзь. А якім цудам самападману навучыўся мой розум, чаго я толькі не выдумляла, якую не ўжывала рацыяналізацыю, тэрмін з часопіснай рубрыкі «дапамажы сабе сама», што менавіта дапамажы, ды выдаваць на гара невычэрпную бадзёрасць і абыходзіцца пры тым без псіхіятра. Пачытвала жаночыя часопісы, падводзіла навуковы базіс пад мае пакуты. Ну як жа, сіндром хранічнай стомленасці, крызіс сярэдзіны жыцця? Пэўна, тым часопісным псіхолагам няўцям ад фальшывага жыцця стамляешся больш, чым ад сапраўднага, нават калі ты ўсяго толькі шыя, а не галава.